الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولقى منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر حضرات علماء الكرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں قدیر کا موضوع بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی پیچیدہ بھی ہے ایک دفعہ صحاب کرام قدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہو گیا گویا کہ آپ کے رخساروں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا اسی بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے یا اسی کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے پر بحث نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں علماء کرام نے اس پر باقاعدہ موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کے کسی خاص پہلو کے اوپر کرنے سے منع کیا گیا ہے مسئلے کے بہت سارے معالم اور حدود ہیں ایک حد تک اس مسئلے پر تو بحث کی جا سکتی ہے آگے جہاں لما اور کیفا کا معاملہ شروع ہو جائے وہیں اس بحث کو ختم کر دینا چاہیے لما نے کیوں کیفا نے کیسے ایسا کیوں باتیں کے تعلق سے اس سے پہلی نشست کے اندر حضرات کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں آج میں چاہتا ہوں کہ ایمان بالقدر کے جو چار ارکان ہیں ان چار ارکان کی وضاحت کر دوں تاکہ بحث بڑی حد تک مکمل ہو جائے ایمان بالقدر کے چار ارکان ہیں پہلا رکن ہے الایمان بعلم اللہ الشامل المحیط اللہ تعالی کا محیط اور کامل علم اس پر ایمان دوسرا الایمان بکتابت اللہ فی اللہ المحفوظ الى ما كان ما يكون الى يوم القيامة یعنی اللہ تعالی نے جو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے تو کچھ ہوا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس پر ایمان تیسرے الایمان بمشیت اللہ النافذہ وقدرته التامة فشاء کان ممالم یشا لم یکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافذ مشیت کے اوپر اور اس کی پوری قدرت کے اوپر ایمان، کہ جو اس نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ چوتھا رکن ہے الایمان بان اللہ تعالی خالق کل شیء ولا شریک الہ فی خلقہ، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس خلق کے اندر، اس تخلیق کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو چار ارکان، بحث بہت دلچسپ۔ پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالی کا حامل اور محیط علم، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس پر ایمان۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی کو علم ہے بندے کی عمر کیا ہوگی، بندے کو رزق کتنا ملے گا، بندہ اچھے عمل کرے گا، بندہ برے عمل کرے گا، بندہ سعید ہوگا، بندہ شقی ہوگا، بندہ جنت میں جائے گا، بندہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا مکمل علم ہے۔ تو پہلی بات ہو گئی، جو کچھ ہوا قیامت تک جو کچھ ہوگا ساری باتوں کا صحیح ہے۔ دوسرا ٹکڑا یعنی دوسرا رکن کہ اللہ تعالی نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھوا دیا ہے، لکھ دیا ہے جو ہوا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام مسلم کتاب القدر کے اندر لائے ہیں، روایت اس طرح ہے وان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه قال وعرشه على الماء۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقوں کی تقدیر کو زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھوا دیا تھا، اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی نے عرش کو پیدا فرمایا، اس کے اوپر مستوی ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی تخلیق فرمائی اور عرش کو پانی کے اوپر رکھا۔ میں نے ایک نقطہ پڑھا تھا اس کے تعلق سے، شاید پسند آئے۔ پانی ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت کیوں رکھی ہے کہ آدمی ناپاک ہو جائے، نہالے تو پاک ہو جاتا ہے، اور اس کو پی لے اس کی پیاس بجھ جائے، ناپاک ہو تو پاک ہو جائے، پیاسا ہو تو پیاس بجھ جائے، سوکھے شجر کو اگر دے دیا جائے تو سوکھا شجر زندہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرما دیا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی دی ہے۔ نقطہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا عرش چونکہ اس پانی سے ٹچ ہوا ہے، پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متاثر رکھ دیا ٹچ، وكان عرشه على الماء، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، اس کا عرش جو ہے پانی سے ٹچ تھا، پانی کے اوپر تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو یہ مرتبہ اور یہ چیز اور یہ قدر و قیمت عطا فرمائی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی تقریباً 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی۔ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک اور روایت ملا لیں تو بات اور واضح ہو جائے. روایت اس طرح ہے، وعن عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم قال اکتب قال ما اکتب قال اکتب القدر ما کان وما ہوا کائن الى الابد. رواہ ترمذی. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا، قلم پیدا کیا. اب لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی نے عقل کو پہلے پیدا کیا، وہ روایت موضوع ہے. یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا لکھ. قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقدیر لکھ دے. اکتب القدر، تقدیر لکھتے. اس چیز کی تقدیر، ما کان جو ہوا، وما ہوا کائن الی الابد اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھتے. اللہ تعالی نے قلم سے یہ ساری چیزیں لکھوا دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم سے مخلوقات کی مقادیر اور ان کی تقدیریں لکھوا دی. تو تقدیر ایک بار تو یہاں لکھی گئی زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، ایک دفعہ اس لکھی گئی. دوسری تقدیر اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس وقت لکھواتا ہے جب وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور 30 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، یہ وقفات جب وہ پار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ لے، اس کا رزق لکھ دے، اس کی موت لکھ دے، اور یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، یہ 4 چیزیں لکھ دے. وہ ایک تقدیر زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی، ایک. اور دوسری تقدیر لکھی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں جب وہ جنین کی حالت میں ہوتا ہے. تیسری تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. حامیم، کتاب مبین کی قسم، ہم نے قرآن حکیم کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا. اس سے مراد لیلۃ القدر، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے معاملے کی تقسیم کر دی جاتی ہے اور ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے. آیت کریمہ کی تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کو لکھوا دیتا ہے کہ امسال کتنے آدمی مریں گے، کون کون لوگ مریں گے، لکھوا دیے گا. اس سال کتنے آدمیوں کو کتنا رزق ملے گا، وہ پورا ایک سال کا معاملہ لکھ دیا جاتا ہے. اس کی تقدیر ہی 3، زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ایک تقدیر لکھی گئی، پھر ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں اس کی تقدیر لکھی گئی، تیسری تقدیر ہر سال لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے، اس کو تقدیر حولی کہتے ہیں. تقدیر حولی ہر سال لکھی جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے تقدیر یومی، روز تقدیر لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام شان. ہر دن وہ کام میں رہتا ہے، شان میں رہتا ہے. پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ ہر دن کام میں ہوتا ہے، شان میں ہوتا ہے، تو وہ مزاق شان، یہ شان کیا ہے؟ ذرا اس کی مذاق فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تقدیر لکھتا ہے، ہر روز کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کوئی بیمار ہے تو اسے شفا دے دیتا ہے، کوئی صحت مند ہے تو اس کو بیمار کر دیتا ہے، کسی عزت والے کو ذلیل کر دیتا ہے، کسی ذلیل کو عزیز بنا دیتا ہے، کسی کے بارے میں موت کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کے بارے میں حیات کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس کو تقدیر یومی بولتے ہیں، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کام ہوتا ہے۔ یہ چار قسم کی تقدیریں بنیادی ہیں جو قرآن حکیم سے ثابت ہیں۔ ایک حدیث پاک لیں اور اس کے بعد ایک شبہ کا ازالہ۔ روایت حضرت سلمان فارسی سے اور امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب القدر میں لائے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواه ترمذی کی کتاب القدر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، قضا کو ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دعا سے قضا بدل جاتی ہے، دعا سے قضا بدل جاتی ہے اور نیکی سے عمر کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث پاک کی شرح کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو تقدیریں متعین فرمائی ہیں، اجل و اجلان۔ تقدیر دو طریقے کی ہے، ایک اجل مطلق ہے، ایک اجل مقید ہے۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ایک تقدیر مطلق ہے اور ایک تقدیر مقید ہے۔ تقدیر مطلق تو نہیں بدلتی، تقدیر مطلق نہیں بدلتی، تقدیر مقید کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھ رکھا ہے کہ بندہ اگر یہاں دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو یہ چیز میں دوں گا، اور اگر نہیں مانگتا تو نہیں دوں گا۔ یہ لکھا ہوا، سبب لکھا ہوا ہے کہ اگر دعا کرتا ہے تو یہ چیز اسے ملے گی، اگر دعا نہیں کرتا تو اسے نہیں ملے گی، وہ لکھ رکھا ہے اس نے۔ اب بندہ اگر دعا کرتا ہے تو وہ چیز اسے مل جائے گی، اور اگر دعا نہیں کرتا وہ چیز اسے نہیں ملے گی۔ یہ مطلب ہے دعا کا، کہ دعا سے فیصلہ بدل جاتا ہے۔ اور عمر میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آدمی کی عمر 60 سال متعین فرمائی ہے، 60 سال لکھی ہے۔ عمر میں برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ ان 60 سالوں کے اندر اس سے اتنا کام لے لے گا کہ کوئی آدمی 200 سال کے اندر کام نہیں کر سکتا۔ بڑے محدثین گزرے، حضرت علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن حجر اسقلانی، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں کہ ان کی عمریں بہت کم رہیں، لیکن انہوں نے کارنامے اس طریقے سے انجام دیے جو صدیوں پر محیط ہیں۔ کوئی آدمی اگر وہ کام کرنے لگے تو اس کو صدیاں لگ جائیں۔ تو یہ عمر میں زیادتی کا ایک مطلب ہے کہ عمر اس طریقے سے مانوی طور پر بڑھتی ہے کہ آدمی سے اللہ تھوڑے ہی عمر کے اندر اتنے کام لے لیتا ہے کہ وہ کام کافی عمر والا بھی نہیں کر سکتا۔ تو عمر میں زیادتی کا ایک مطلب یہ ہے، اور ایک حقیقت میں بھی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے نہیں کہ حضرت داؤد کی عمر 40 سال کی تھی، تو حضرت آدم کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دی، 100 سال کی ہو گئی۔ اس طریقے سے بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمروں میں حقیقت میں زیادتی پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کی عمر 60 سال یہاں ہے، اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے، یہ نیکی کرتا ہے، یہ نیکی کا کام کرتا ہے، یہ نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس کی عمر 60 سال سے 70 سال تک بڑھا دی جائے گی، کچھ عمر بڑھا دی جائے گی اس کی۔ تو حقیقت میں بھی بڑھنا مراد ہو سکتا ہے اور مانوی طور پر بھی بڑھنا مراد ہو سکتا ہے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی، آدمی کو دعاؤں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، دعا ایسی چیز ہے جو قضا کو بدل دیتی ہے، اور آدمی کو نیکی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے ذریعے آدمی کو عمر بھی زیادتی کر دیتا ہے۔ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر آخری رکوع کے اندر ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ, اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے, اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے. تو مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں اور دیگر احادیث کی روشنی میں ایک نقطہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے پاس دو کتابیں ہیں, ایک ہے علم الکتاب, ایک ہے ام الکتاب. جو کچھ ام الکتاب میں ہے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو اس کے اندر محو اس بات کرتا رہتا ہے. علم الکتاب کے اندر جو ہے ان چیزوں کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہوتا. ام الکتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے, کسی چیز کو مٹا دیتا ہے, کسی چیز کو باقی رکھتا ہے. جیسا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر بندہ یہ دعا کرے گا تو میں یہ چیز اسے عطا کر دوں گا, اگر نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا. اگر صلہ رحمی کرے گا یا اس طریقے کی نیکیاں کرے گا تو میں اس کی عمر میں زیادتی پیدا کر دوں گا, اور اگر نہیں کرے گا تو اس کی عمر میں زیادتی نہیں ہوگی. قرآن سے بھی ثابت ہوا اور احادیث سے بھی ثابت ہوا. تو یہ ہے اس بات کا خلاصہ اور اس کی تشریح کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے, جو چیز ہوئی اور جو قیامت تک ہونے والی. پھر چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے, ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. یہ تینوں چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں تو آدمی تقدیر کے اندر شک کرنے لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان تین مسئلوں کو بالکل واضح کر دوں. اس سے پہلے کہ میں اس تیسرے رکن کی طرف آؤں, ایک نقطہ اور بتا دوں کہ اللہ تعالی نے یہ بات بھی اپنے علم کے اندر رکھی ہے کہ جو چیز ہوئی اس کا بھی مجھے علم, جو ہونے والی ہے اس کا بھی علم. ایک بات اور, یہ بات تو سمجھ گئی کہ جو چیز ہوئی اس کا علم, جو چیز ہونے والی اس کا بھی علم, اور ایک ہے کہ جو چیز ہوئی نہیں اگر ہو جاتی تو کیسی ہوتی اس کا بھی علم. یا لو ماں کان, جانتا ہے کہ ہوا, وہ یا لو ماں سیکون, یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے وہ یا لمو مالم یقون لو کان کیسا یقون, یا لمو ما کان, یہ بھی جانتا ہے جو ہوا, وہ یا لمو ما سیکون جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے, وہ یا لمو مالم یقون لو کان کیسا یقون, یہ بھی جانتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی اگر ہو جاتی تو کیسی ہوتی. اللہ اکبر. دلیل دلیل یہ ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھیج, ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے. نہیں, اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی حرکتیں کریں گے جو یہ حرکت کر کے آئے ہیں, کہ جن چیزوں سے ہم نے منع کیا تھا اگر دوبارہ ان کو لوٹا دیا تو وہی حرکتیں کر کے آئیں گے. اس کا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے تو ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے. نہیں, اگر ان کو لوٹا بھی کیا جائے تو میں جانتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیسا ہوگا, یہ پھر یاد رکھ کر کے آئیں گے. یاد رہے یا لم ما کر الفا جب ویا لم ما سے کن ویا لم مان لے کن لو کان کئی کن, اور پھر پروف ہوا. اب آدمی یہ اعتراض کرے کہ بچہ مر گیا اب وہ کدھر جائے گا, تو یہی نہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر انہیں لوٹا دیا جاتا تو وہی کر کے آتے جن چیزوں سے ان کو روکا گیا, منع کیا جاتا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. بات بڑے غور سے سنیں, اللہ تعالی کسی چیز کو چاہتا ہے, اس کی مشیت اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے, تو وہ شے ہو جاتی ہے. بہت غور سے سنیے, پھر سے بولتا ہوں, اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ضروری نہیں کہ جس چیز کو وہ چاہے راضی بھی ہو. مشیت الگ ہے, رضا الگ ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یزال عبادہ الکفر, اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے, حالانکہ اس کی مشیت سے کفر کرتا ہے آدمی, لیکن اس کی مشیت سے کفر کر رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. یہ چیز دیکھیے, ان اللہ لا یرضی العباد الکفر, کفر جو کرتا ہے آدمی اللہ کی مشیت سے کرتا ہے, یہ بات یاد رکھیے آپ, اللہ کی مشیت سے کرتا ہے لیکن اس کفر سے راضی نہیں ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنی ہر مشیت سے راضی نہیں ہے, جو چیز وہ چاہتا ہے ضروری نہیں کہ اس سے راضی بھی ہو. جیسے ایک آیت تو یہی ہے کہ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر, اللہ کی مشیت سے آدمی کفر کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اللہ, اور اللہ کفر سے راضی نہیں. دیکھیے مشیت موجود ہے لیکن رضا نہیں ہے, مشیت موجود ہے لیکن رضا نہیں ہے اس کی. آدمی اس کی مشیت سے کفر کرتا ہے مگر کفر سے راضی نہیں ہو, مشیت پائی گئی مگر رضا نہیں ہے, رضا مندی نہیں اس کی. ایک جگہ اللہ اور فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے سب ایمان والے ہو جاتے, اگر تیرا رب چاہتا تو دنیا کے تمام لوگ ایمان والے ہو جاتے. نہیں چاہا, دنیا کے تمام لوگ ایمان والے نہیں ہوئے, جو نہیں چاہا اس نے نہیں پڑا. ایک تو بات یہ معلوم کہ جو چاہتا وہ ہو جاتا ہے, جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا, دوسری بات, اور جس چیز کو چاہتا وہ ہو تو جاتی لیکن اس سے وہ راضی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. اگر ایمان لاتا ہے تو میری مشیت سے لاتا ہے, میں اس سے راضی ہوں, اور جو چاہتا ہے کہ کفر کرے تو میری مشیت سے کفر کرتا ہے لیکن کفر سے میں راضی نہیں ہوں. یعنی کیا یاد رہے, تو ایک ہے مشیت پائی جائے گی ضروری نہیں کہ اس کی رضا مندی بھی ہو, لیکن مشیت سے وہ چیز ہو جاتی ہے, جس چیز کو چاہتا ہے اللہ وہ ہو جاتی ہے, لیکن جو چیز ہو گئی ضروری نہیں کہ اللہ سے راضی ہو. یہ بات. ایک نقطہ اور کہ ایک ہے اللہ کی مشیت نافذہ اور ایک ہے اس کی قدرت تامہ. ایک ہے مشیت, ایک ہے قدرت. ابھی میں نے فرق بتایا کہ ایک ہے مشیت, ایک ہے رضا, برابر, اور ایک ہے مشیت نافذہ اور ایک ہے قدرت تامہ. اگر کوئی چیز اللہ نے چاہا ہونے کے لیے ہو گئی تو اس کی قدرت ہے کہ وہ نہیں بھی کر سکتا تھا. نہیں سمجھے؟ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, یا دوسری آیت لے لو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, اللہ اگر چاہتا تو وہ لوگ آپس میں قتال نہ کرتے. اللہ نے اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے. اللہ نے چاہا تو آپس میں لڑ گئے, لیکن اللہ کے پاس یہ قدرت تھی کہ اگر وہ چاہتا تو نہ لڑ. تو قدرت الگ ہے, مشیت الگ ہے. جی, اللہ کی مشیت الگ ہے, قدرت الگ ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جب سارے لوگ چلے جائیں اور جہنم میں سارے لوگ چلے جائیں تو جنت ہمیشہ رہے اور جہنم ہمیشہ رہے, ہے نا قرآن, کہ جہنم میں جہنمی لوگ چلے جائیں جنت میں جنتی لوگ چلے جائیں تو جہنم کبھی ختم نہ ہو جنت کبھی ختم نہ ہو, یہ اللہ کی مشیت ہے. اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ ارے جیسے اللہ ابدی ہے اور ازلی ہے, اب جہنم ہمیشہ رہے گی اور جنت ہمیشہ رہے گی, تو یہ بھی تو ابدی ہو گئے, کم سے کم اللہ کے ساتھ اس میں تو شریک ہو گئے ہو. آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں, یہ اعتراض ہے باقا کا. یہ عقائد کی کتابوں میں اس طریقے کے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ رہے گا, برابر. اچھا, اب جنت بھی اگر ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی, اور جہنم بھی ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی, تو کم سے کم ایک بات میں تو اللہ کے شریک ہو گئے جنت اور جہنم ابدیت میں. برابر اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے, یہ میری مشیت ہے کہ رہے. قدرت یہ ہے کہ جب میں چاہوں جہنم کو بھی پناہ کر سکتا ہوں, جنت کو بھی پناہ کر سکتا ہوں. نکتا یاد رہے, مشیت الگ ہے قدرت الگ ہے. یہ میری مشیت ہے کہ اگر آدمی کسی عورت سے شادی کرے تو بچہ پیدا ہو, میری مشیت ہے یہ. اور اگر میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پر قابل ہوں, لیکن ایسا اکثر ہوتا نہیں. عام طور پر میرا قانون یہ ہے کہ مرد عورت دونوں شادی کرے اس کے بعد بچہ پیدا ہو, لیکن میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دوں صرف عورت سے, تو مریم سے پیدا کیا. اور اگر ماں باپ دونوں نہ ہو تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں جیسے آدم کو پیدا کر دیا, اس پر قادر ہوں. میری مشیت الگ چیز ہے, میری قدرت الگ چیز ہے. میری مشیت یہ ہے کہ جنت ہمیشہ رہے گی, میری مشیت یہ ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی. جہنم میں جانے والے ہمیشہ مبتلا عذاب رہیں گے, اور جنت میں جانے والے ہمیشہ مبتلا نعم رہیں گے, ہمیشہ نعمتوں میں کھیلیں گے. یہ میری مشیت ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری طرح ابدیت آ گئی ان کے اندر یا ہمیشہ. میں چاہتا ہوں میری قدرت ہے کہ دونوں کو فنا کر ڈالوں. یہ میری قدرت ہے, میری قدرت کا بیان نہیں ہوا, میری مشیت کا بیان ہے. تو مشیت اور رضا الگ الگ چیزیں ہیں, اور مشیت نافذہ اور قدرت تامہ الگ الگ چیزیں ہیں دونوں. اللہ اکبر. اگر اتنے مسائل سمجھ میں آ گئے, آگے بڑھتے. میں نے ایک آیت پڑھی بہت دلچسپ واقعہ ہے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اللہ اگر چاہے تو آپس میں نہ جھگڑے, اگر چاہتا تو جھگڑتے نہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللہ جو چاہتا کرتا ہے, لیکن اس کے ہر فعل کے اندر حکمت ہوتی ہے, ہر فعل کے اندر حکمت ہوتی ہے. بندے کو حکمت سمجھ میں نہیں آتی. اس پر میں دو واقعات بتاؤں گا اور دو استدلال بہت پیارے کروں گا. ایک آدمی انڈین ایئرپورٹ سے پالم سے جدہ آنا چاہ رہا ہے, یہاں اس کے بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں. اب وہ بریف کیس میں پاسپورٹ ہے, ویزا ہے, بہت سارے اس کے کمپنیوں کے کاغذات ہیں, خرید و فروخت کے بہت سارے اوراق وغیرہ ہیں, وہ لے کر کے ہوائی اڈے کے گیٹ کے اوپر آ کر کے داخل ہونا چاہتا ہے. اس کا پلین بالکل ریڈی ہے فلائی کرنے کے لیے, اور جیسے ہی وہ دروازے میں سے اندر داخل ہونا چاہتا ہے, ایک چور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے اور بریف کیس چھین کر کے یہ جا وہ جا بھاگ جاتا ہے. یہ چلاتا ہے, ارے میرا بریف کیس لے کر کے جا رہا ہے, ارے اس میں میرا پاسپورٹ ہے بھائی, اس میں میرا ویزا ہے, اس میں میری کاغذات ہیں, میں تو تباہ ہو جاؤں گا, میرے اتنے سارے نقصانات ہو جائیں گے. پکڑ اس کو, کچھ دوڑتے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں آتا, بھاگ جاتا ہے. مایوس ہو کر کے اب گھر کی طرف لوٹنا چاہتا ہے. تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ وہ ہوائی جہاز جو جدہ کی طرف آنے والا تھا وہ فضا میں بلند ہوا, اور کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے فضا میں آتے ہی کریش ہو گیا, اور اس میں جتنے بھی مسافر تھے سارے کے سارے گئے, ان کے چیخیں اڑ گئے. یہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا. لوگوں نے بتایا کہ جس جہاز سے تو جانے والا تھا نا, وہ جہاز کریش ہو گیا پنا کے اندر. ارے بیٹا اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا کتنا بڑا کرم ہے, اور وہ چور جس کو وہ گالیاں دے رہا تھا, ارے میرے بھائی چور, اگر تو مل جاتا تو میں تجھے اور کچھ پیسے دے دیا. تو اللہ کی مصلحتیں بہت خفی ہوتی ہیں, بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. کیا کیا مصلحتیں ہیں بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا, بندہ اس مصلحتوں کو کیا سمجھے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہو, اور کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے, ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے شر ہو. تمہاری نگاہ صرف ظاہر کے اوپر ہے, میں انجام تک اس فعل کے اوپر نظر رکھتا ہوں, اس کے انجام کے اوپر نظر رکھتا ہوں. ان تقرؤوا الشيء وهو خير لكم وان تحبوا الشيء وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کو معلوم ہے تم کوئی نہیں. کہہ دیا گیا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے خیر نہ ہو اور تم کسی چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے خیر. ایک بڑی پیاری بات چوتھے پارے کے آخر میں کہی گئی ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَآسَانَ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کوئی عورت نکاح میں ہے ذرا زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن آپ چاروں طرف پھیلی ہوئی خوبصورتی کو دیکھ کر کے چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو اپنے سے الگ کر دیں کوئی دوسری لے آئیں دوسری لے آئے آپ. لیکن خوبصورتی اگرچہ اس کے اندر نہیں ہے لیکن بعض چیزیں اخلاقی بہت ہی اچھی ہیں. تو ٹھیک ہے اگرچہ تم کو وہ پسند نہیں آ رہی ہے حسن و جمال والی نہیں ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو تو ہمارا ایک وعدہ ہے تم سے دیکھو جو کچھ مل جائے اس میں بھی فائدہ رکھا. اللہ فرماتا ہے فاسا کرو شیئن ویجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا. مفسرین اور علماء لغت علماء نحو یہ بولتے ہیں کہ عطا جب ایسے مقامات پر آتا ہے جہاں پر وعدے کا تذکرہ ہو تو وہاں پر یقین مراد ہوتا ہے یقیناً ایسا ہوگا. اصان تک رہو شہی اہم وہ ڈالو بھی خیر ان کا تیرا کہ ہو سکتا ہے اصا بدائی رضا لگتے ہیں ہو سکتے کہ لیکن ایسے مقامات پر جب اصا آتا ہے تو یقینیات کا فائدہ لیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو کسی چیز کو اللہ اس کے اندر خیر کثیر پیدا کر دے. اس کا مطلب اصا بتا رہا ہے کہ خیر کثیر ہونے والا ہے. ایک چیز تم برداشت کرو پھر اس کے بعد دیکھو خیر کثیر کیسے دیتا. ہو سکتا ہے اس عورت کے اخلاق کی وجہ سے جس کو تم برداشت کر رہے ہو اس برداشت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زبردست خیر دے دے خیر کثیر دے دے مال و دولت سے نواز دے نیک اولاد سے تمہیں نواز دے اچھا ایسا بچہ ہو جائے کہ اس بچے کی وجہ سے تمہاری عزت نیک نامی اور شہرت میں اضافہ ہو جائے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے تمہارے لیے آخرت کی کامیابی کا ضامن بن جائے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر ہم قریب یقیناً ہم خیر کثیر رکھ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانے. تو صرف ظاہر دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انجام تک پر اپنی نگاہ رکھتا ہے کہ انجام کیا ہے وہ ہوتا ہے اس کا اور بندے کا کتنا فائدہ ہے. کل اور بھی ہے کہ چلیے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی تو مصیبت کا جزا فضا تو نہیں ہے ہو سکتے ہیں کہ نہیں بھی بتائیے. یہ رضا بالقضا اللہ تبارک تعالیٰ جو فیصلہ کر دیا اس کے اوپر راضی ہونا ہے آپ کو کہ نہیں راضی ہونا ہے. رضا بالقضا کوئی مصیبت آ گئی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بچہ مر گیا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور مصیبت آ گئی دکان جل گئی یا اور کوئی نقصان ہو گیا اب آدمی رضا بالقضا کرے یعنی اللہ تبارک کو تارا کے اس فیصلے کے اوپر راضی ہو جائے کہ میرے لیے اللہ کا یہی فیصلہ تھا میں اس پر راضی ہوں. باقی ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ سوال اگر رو سکتا ہے تو پھر قضا پر راضی کہاں ہے. قضا پر راضی کہاں ہے وہ اگر رو رہا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ رضا بالقضا الگ چیز ہے رونا الگ چیز ہے. رو رہا ہے یہ صدمے کا اظہار ہے صدمے کا اظہار ہے. جیسے ایک آدمی کے داڑ میں درد ہے دانت خراب ہو گیا ہے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہتا ڈاکٹر صاحب ذرا دانت دیکھیے کل سے بہت پریشان کر رہا ہے نیند نہیں آئی رات میں. ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ان کا دانت تو بالکل خراب ہو گیا ہے اب اس کے بعد اس کو دانت نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے دانت نکالتا ہے اب اس میں چیخ رہا ہے چلا رہا ہے ڈاکٹر کو پورا رہا ہے ڈاکٹر کو بھی پورا بڑا بول رہا ہے لیکن جیسے ہی دانت نکلتا ہے اسے شفا ملتی ہے فوراً اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پیسے کتنے ہوئے اور دیکھو ابھی جب تک دانت نکالا جا رہا تب تک تو جزا سزا کر رہا تھا, چلا رہا تھا, چیخ رہا تھا, لیکن جیسے ہی دانت نکال دیا گیا اب وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پیسے کتنے ہوئے. رضا بالقضا کا یہی مفہوم ہے. آدمی چلاتا ہے, آدمی روتا ہے, لیکن عقلی طور پر راضی ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے میرے لیے بھلا کر رہا ہے. لہذا وہاں جو صدمے کا اظہار ہے وہ رضا بالقضا کے منافی نہیں ہے, گویا وہاں رضا عقلی مراد ہے, جیسا کہ یہاں ڈاکٹر کے مسئلے میں رضا عقلی مراد ہے کہ عقلی طور پر وہ راضی ہے اگرچہ جسمانی طور پر وہ اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے. اور اس وجہ سے بھی کہ اے اللہ تو نے یہ مصیبت دی ہے اس پر تو میں راضی ہوں, لیکن اس مصیبت کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی, اس وجہ سے رو رہا ہوں. مصیبت جو تو نے نازل کی اس پر تو میں راضی ہوں, یہ ہے رضا بالقضا, لیکن اس مصیبت کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. رونا یہ رضا بالقضا کے منافی نہیں, لیکن رونے کی بھی ایک حد ہے. جزا فضا نہ کرے, آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو بس ایک انتہا ہے اس کی. بین کر کے رونا, نوحہ کر کے رونا, چیخو پکار کرنا, جزا فضا کرنا, یہ باتیں رضا بالقضا کے منافی. آنسو نکل پڑے, رو پڑے آدمی, یا اس طریقے سے صدمے کا ایک خاص انداز میں اظہار کر دے تو یہ رضا بالقضا کے منافی نہیں. تین ارکان ہو گئے, چوتھا رکن. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پیدا کی ہے, اس کے خلق میں اس کا کوئی شریک نہیں. بہت ساری قوم اس میں گمراہ ہو گئی ہیں, اللہ نے ہر چیز کو پیدا نہیں کیا. مثلا یہ قدریہ ہی کو لے لیجئے, انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے تمام افعال کا خالق نہیں ہے, بندے اپنے افعال کے خالق خود ہیں. اللہ کو کوشش تھی ان کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی تنظیم کرے, یعنی اگر یہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے, تمام افعال کا خالق ہے, تو لازم یہ آئے گا کہ اللہ تعالی نے برے افعال بھی پیدا کیے, شوہری بھی پیدا کی ہے, زنا بھی پیدا کیا, یہ ساری چیزیں سارے اعمال, تو غلط چیزوں کا انتصاب لازم آئے گا ذات باری کی طرف. ان لوگوں نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے, لیکن ان کی مثال ایسے ہو گئی جیسے فرہ من المطر و قامت آتا المیزان, بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے کھڑے ہو گئے. ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے, بندے خود اپنا فیل کر لیتے ہیں, تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی نے چاہا کہ آدمی مومن رہے اور بندہ چاہ رہا ہے کہ کافر رہے اور وہ کافر ہی ہے, تو گویا کہ بندے کی مشیت غالب آ گئی اللہ کی مشیت کے اوپر. یہ اعتراض جب ان سے ہوا تو وہ خاموش ہو گئے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا یہ موقف بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آدمیوں کا خالق ہے, انسانوں کا خالق ہے, اسی طریقے سے ان کے عملوں کا بھی خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا ہے, تمہارے افعال کا بھی خالق وہی ہے, تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے افعال کو بھی, تمہارے اعمال کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. تو ایک قوم کو اس طرف چلی گئی افراد کی طرف کہ بندے کو اختیار مطلق ہے جو کچھ چاہے کرے, اور اس کے مقابلے میں ایک فرقہ ہو تب اس کو جبریہ کہا جاتا ہے. آج کل لوگ اسی ذہن کے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے, اس کی مثال دیا جاتا ہے کر ریشا بھی محبت ری, ہوا چل رہی ہے, ہوا کی ذرے ایک تنکا ہے. اب بتائیے ہوا جس طرف اس تنکے کو لے جانا چاہے گی لے جائے گی, تنکے کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہوا کسی طرف جا رہی ہے اور اس کی مخالفت کر کے وہ کسی دوسری طرف چلا جائے, نہیں, بلکہ ہوا جس طرف چل رہی ہے بالکل یہ پر جو ہے یہ پتا اسی طرف چلا جائے گا. یہ فرقہ یہ بولتا ہے کہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے, چوری کرتا تو اللہ کی طرف سے, جنا کرتا تو اللہ کی طرف سے, یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہے, بندہ تو مجبور محض ہے. حالانکہ یہ بداہت کا انکار ہے. رومی ایک صوفی گزرا ہے جلال الدین رومی, اس کے ساتھ دفاتر ہے, پڑھنا چاہیے, حکمت کی کتاب ہے, جو اچھی چیز ہو اس پہ لے لو, بقیہ جو بیکار چیزیں چھوڑ دو. بہرحال بہت اچھی کتاب ہے, پڑھنا چاہیے اس کو. اس کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھتا ہے, کہتا ہے کہ بندہ مجبور نہیں ہے, یہ تو کتے کو بھی معلوم ہے, ایک جانور کو بھی, کہ اگر تم پتھر مارتے ہو کتے کو تو کتا پتھر کی طرف نہیں دوڑتا, تمہاری طرف دوڑتا ہے. حالانکہ چوٹ کس نے پہنچائی ہے؟ پتھر نے چوٹ پہنچائی ہے. پکڑنا چاہیے اس کو, دوڑنا چاہیے پتھر کی طرف, پتھر نے اس کو چوٹ پہنچائی ہے, لیکن وہ پتھر کی طرف نہ جا کر کے تمہاری طرف نہ پکتا ہے. اس لیے کہ کتے کو بھی معلوم ہے کہ پتھر مجبور محض ہے, انسان مختار ہے, انسان کو اختیار ہے, وہ مجبور نہیں ہے. پتھر مجبور ہے, انسان مختار ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے. مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے مکمل اختیار ہے اس کو, نہیں ایسا بھی نہیں ہے. مکمل مجبور ہے ایسا بھی نہیں ہے, کچھ مجبور ہے اور کچھ اسے اختیار ہے. مجبور اس میں ہے کہ وہ خود پیدا نہیں ہو سکتا, چاہے تو انسان چاہے کہ میں چھوٹا پیدا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا, انسان چاہے میں بڑا پیدا ہو بڑا بن کے پیدا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا, انسان چاہے میں خوبصورت ہو جاؤں نہیں ہو سکتا, انسان چاہے میں کالا ہو جاؤں نہیں ہو سکتا, انسان چاہے میں گورا ہو جاؤں نہیں ہو سکتا, انسان چاہے میں مرد ہو جاؤں نہیں ہو سکتا, انسان چاہے میں عورت ہو جاؤں نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, کسی چیز میں اسے اختیار نہیں ہے. ایک تو پوچھا گیا تھا کہ حضرت تقدیر کا مسئلہ ذرا بتائیے, کہاں تک مجبور ہے کہاں تک بندہ مختار ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ ذرا ایک پیر اٹھا لے, اس نے ایک پیر اٹھا لیا, کہا کہ اب دوسرا پیر بھی اٹھا لے, کہا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے بس اتنا ہی مجبور ہے آدمی, اتنا ہی مختار ہے. ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے, تو دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا. بس ایک پیر اٹھانے میں تجھے اختیار ہے, دوسرا پیر تو نہیں اٹھا سکتا. تو گویا کہ من وزین انسان بینا ہے, من وزین اندھا ہے, من وزین مختار ہے اور من وزین مجبور محض ہے. یہ تو انسان کی تمام صلاحیت, تو تمام فیکلٹیز کا عالم ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم بینا ہیں لیکن ہم ایک خاص فاصلے سے اس گلاس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر اس گلاس کو بہت دور رکھ دیا جائے تو ہم آنکھ رکھتے ہوئے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے. برابر من وزین ہم بینا ہیں اور من وزین اندھے ہیں, ہم ایک خاص فاصلے سے چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک خاص فاصلے سے اسی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے. یہی حال انسان کی تمام صلاحیتوں کا ہے, وہ من وزین مختار ہے اور من وزین مجبور ہے. نہ تو مکمل اسے اختیار ہے اور نہ مکمل وہ مجبور ہے. جبر کی بھی حد ہے اور اختیار کی بھی حد ہے. تاکہ اس تمثیل سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان ایک حد تک مختار ہے اور ایک حد تک مجبور ہے. اچھا سوال کس پر ہوگا؟ جتنا آپ کو اختیار دیا گیا بس اسی کے بارے میں سوال ہوگا. جس میں آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے اس چیز میں آپ سے پرشش نہیں ہوگی. لا يكلف الله نفسا الا وسعها, یہاں تک اللہ نے فرما دیا جتنی وسعت ہے ہم اتنے ہی تک تم کو مکلف بناتے ہیں. یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ انسان مکمل مختار بھی نہیں ہے اور انسان مکمل مجبور بھی نہیں ہے. من وزین مختار ہے اور من وزین مجبور. اختیار کتنا ہے ہاتھ, یہ بھی تو اس کا نہیں ہے بنایا ہوا. اس کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے, کیا کام اندر ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی اس کی کوئی قدرت نہیں ہے. جو کچھ ہے آپ غور سے دیکھیے تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے بنایا ہوا. انسان کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ اختیار بھی نہیں ہے اس کو. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کیا تو پانچ انجینئر کی جگہ چھ انگلیاں دے دیتا, اس کو کوئی اختیار تھا پتا نہیں. تو گویا کہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس تمام چیز میں بندہ بالکل مجبور ہے. اب اختیار کتنا ہے؟ اختیار کے بارے میں اتنا جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے نا, طاقت بدن کے اندر, بدن کے اندر طاقت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے, انسان کی رکھی ہوئی نہیں ہے, طاقت بھی اس کی تھی. اب اس طاقت کو خیر کی طرف موڑ دینا یا شر کی طرف موڑ دینا, بس اتنا ہی اسے اختیار دیا گیا. مثلا آنکھ ہے بنائی ہوئی اللہ کی, اس کے اندر جو دیکھنے کی قوت ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اب اس طاقت کو آنکھ اللہ کی بنائی ہوئی, آنکھ کے اندر اللہ نے قوت رکھی دیکھنے کی, اب اس سے آپ غلط چیز بھی دیکھ سکتے ہیں اور اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. اس طاقت کو موڑنا, توجیہ الطاقۃ الی خیر اور شر, بس اتنا ہی اختیار ہے بندے. ان طاقتوں کو چاہے وہ خیر کی طرف موڑ دے چاہے وہ شر کی طرف. یہ ہاتھ ہے نا, یہ ہاتھ اللہ کا بنایا ہوا, ہاتھ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت رکھی. اب صرف اس ہاتھ کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے اس کو آپ اچھی چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بری چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. توجیہ طاقت, طاقت کو متوجہ کر دینا الی خیر اور شر, خیر کی طرف یا شر کی طرف, یہی اختیار ہے بس. اتنا ہی اختیار بندے کو دیا گیا اور اسی تعلق سے کوشش ہوگی. اس لیے کہ اس کو مثال سے آپ سمجھ لیجئے, پوری گاڑی بنائی ہوئی کسی کی ہے, یہاں تک کہ ہینڈل بھی بنایا ہوا کسی کا ہے, صرف آپ اسٹیئرنگ کو صرف گھما رہے ہیں, اس گھمانے کی وجہ سے آپ جنت یا جہنم میں جائیں گے. یہ صرف گھمانا, اس کو آپ سمجھ لیں, صرف اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں, باقی آپ کا کچھ بھی نہیں. پوری جو کار بنی ہوئی ہے اسٹیئرنگ سے لے کر کے وہیل تک, ساری چیزیں ایک ایک پرزا, وہ بنانے والا کوئی اور ہے, صرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہینڈل کو دائیں بائیں خیر یا شر کی طرف موڑ رہے ہیں. بس یہی موڑنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی, اختیار دے رکھا ہے, چاہے موڑ, طاقت بھی اسی کی دی ہوئی, صرف اختیار دیا ہے آپ کو کہ اس اختیار سے آپ خیر کی طرف موڑ دو گاڑی کو یا شر کی طرف. یہ بہت اچھی تفصیل ہے تقدیر کو سمجھنے کے لیے. پوری باڈی ہے گاڑی کی, یہاں تک اسٹیئرنگ ویل بھی گاڑی ہی کی ہے, کسی دوسرے نے بنایا ہے. آپ بیٹھ کر کے صرف اس گاڑی کو دائیں یا بائیں لے جا رہے ہیں, بس دائیں یا بائیں موڑنا اتنا ہی اختیار ہے اور اسی اختیار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کوشش کرے گا. بقیہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں. ایک واقعہ کہیں پڑا تھا, پیارا واقعہ ہے. ایک خاتون کے داڑھ میں بہت درد تھی, بہت درد. اللہ تعالی نے کیسی مصیبت میں مجھے مبتلا کر رکھا ہے, کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے, منہ سوج کر کے کپا ہو گیا ہے, رات دن نیند نہیں آ رہی ہے, یہ پریشانی اللہ کو مجھے ہی دینی تھی. بڑھیا بول رہی ہے, ڈاکٹر بول رہا ہے, بڑی بھی کیسی اللہ کی ناشکری ہیں آپ, کتنی عمر ہے آپ کی؟ بڑی 80 سال کی ہوں. داڑھ کے درد سے پہلے بچپن میں, جوانی میں اور اب تک اسی داغ سے اللہ کی کتنی نعمتیں تم نے کچل کچل کر کھائی ہیں, اور اب تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو آپ کے اندر تو لگی تقدیر کا شکوا کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوا کرنے. ان داغوں کے ذریعے اللہ کی کتنی نعمتوں کو چبا چبا کر کے تم نے پیٹ میں ڈالا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تمہاری نظر نہیں ہے, تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو تم تقدیر کا شکوا کرنے لگی. تو ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی پتے پش ڈال دیتا ہے اور صرف جس چیز میں مبتلا رہتا ہے وہی چیز اس کے سامنے رہتی ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھ لیں کہ مصیبت آئے تو آپ صبر کریں, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت آپ کے اوپر نازل فرمائے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں. مومن دونوں حالتوں میں فائدے میں رہتا ہے, اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے, اس صبر کی فضیلت سب کو معلوم ہے, اور اگر نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو شکر کرتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے صبر کے بارے میں, ان اللہ ما صابرین, اور شکر کے بارے میں بولتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما, شکر کی صبر کرتا ہے, اور لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا. ارے اس کی سب سے بہترین مثال ایک چھوٹا بچہ ہے. تقدیر کو اگر آپ سمجھنا چاہیں اور مصیبت اور راحت کو اگر اچھی طرح آپ سمجھنا چاہیں تو ایک بچے سے آپ سبق لے سکتے ہیں. بچہ کوئی شرارت کرتا ہے, مارو تی ذرا ذرا سے مارتی ہو, بچہ بھاگنے کے بجائے اس کی گود میں گھستا جاتا ہے, ماں مار رہی ہے اس کو, مار رہی ہے اور بچہ بھاگنے کے بجائے اس کی گود میں گھستا جا رہا ہے. جتنا مار رہی ہے بچہ اس کی گود میں گھستا چلا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ بچے کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ جو مار رہی ہے نا, اب محرومیوں کا مداوع صرف اس کی آغوش میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آدمی یہ کیوں نہیں سوچتا ہے؟ بچے کو توجہ نہیں لیتا, مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے, بچے کو دیکھے کہ مار رہی ہے ماں اس کی لیکن شکوہ تو نہیں کر رہا, بلکہ بول تو گھستا جا رہا ہے. تو اگر کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف بھاگو, اور اگر اللہ نعمتیں دے تو نعمتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو. ایک بڑا عجیب نقطہ آج یہاں پہ یہی نقطہ لے کر کے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ کبھی ہم کسی کو دے کر آزماتے ہیں اور کبھی ہم لے کر آزماتے ہیں. کسی کو بہت زیادہ دولت دے دینا یہ ہماری رضا کی دلیل نہیں ہے, اور کسی سے سب کچھ چھین لینا یہ ہماری ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. ہم لے کر آزماتے ہیں اور کسی کو دے کر آزماتے ہیں. بڑی پیاری آیت, اور اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑا پیارا واقعہ اور بڑی پیاری تمثیل آج لے کر جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. جب جن چیزوں کو یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا ان چیزوں کو بھول گئے, کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے دروازے بند کر دیتا, لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء, ابھی تک ہزار تھا تو اس کو ہم نے دو چار کروڑ دے دیے. فتحنا عليهم ابواب كل شيء, شرارت کرنے پر, شرارت کرنے پر ہم نے اس کو تمام نعمتوں کے اس کے لیے دروازے کھول دیے. فإذا فرحوا بما أوتوا, جو کچھ جب دیا گیا اس پر وہ اترانے لگے, ناز کرنے لگے. اخذناهم بغتة, تو اچانک ہم اس کو پکڑتے ہیں. فإذا هم مبلسون, حیران و پریشان. ابلیس جانتے کہ اس کو تو اسی سے ابلیس ہے, اسی سے تلبیس ہے, معاملہ مجھ سے بجنا رہی ہے, کیا ہو گیا؟ اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں میں. گھر میں چوہا ہے, بہت پریشان کیے ہوئے صاحب خانہ کو, صاحب خانہ کو بہت پریشان کیے ہوئے. شاید کلیل میں ایک واقعہ پڑھا تھا, پڑھا ہوگا آپ نے اس میں. یہ آدمی ایک ناسک کے ہاں, ناسک کہتے ہیں یہ عیسائی زاہد کو, عیسائی مولوی کو, عیسائی پادری کو, اس کے ہاں مہمان ہوا. کھانا کھانے کے بعد دونوں جب سونے لگے تو کہا کہ حالات بتائیے آپ اپنے. ارے حالت کیا بتاؤں, میرے گھر میں بہت بڑا چوہا ہے, میں اس کی وجہ سے بہت تنگ ہوں. کہا کہ کیا کرتا ہے؟ ارے کہا کھانا کہیں بھی رکھ دو وہ چوہا اس کھانے کو خراب کر دیتا ہے, کپڑے رکھو کہیں کاٹ دیتا ہے. کہا کہ پکڑنے کی آپ نے کوشش نہیں کی؟ پکڑنے کی تو کوشش کی میں نے, میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ وہ کہیں بھی رہے اور میں اس کو دوڑاؤں تو گھوم پھر کر کے ایک جگہ پر جاتا اور وہاں سے بہت تیز جمپ لیتا اور بھاگ جاتا, اور اس کی جمپ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. اچھا ایسا ہمیشہ ہوتا ہے, ایک جگہ سے جمپ لیتا ہے, کیا کہا وہ اسپاٹ بتاؤ؟ تاکہ وہ اسپاٹ یہ ہے, تاکہ کھودو یہاں خزانہ ہے, کھودو یہاں خزانہ ہے. کھودا گیا تو سنپور کا خزانہ تھا. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آدمی کا جب جیب, آدمی کی جیب گرم رہتی ہے تو آدمی کی پرواز بہت لمبی ہوتی ہے, آدمی کی سوچ, آدمی کی سمجھ, پیسے کے اندر شرف بہت طاقت ہوتی ہے, بہت پاور ہوتا ہے. دیکھو چوہا وہی آ کر کے جمپ لیتا تھا, کیا کرایا گا اور بھاگ جاتا تھا. دموں کا پیسے بھی پیسہ آدمی کو خراب کر دیتا ہے, دماغ خراب کر دیتا ہے آدمی. تو ایک چوہا ہے, پورے گھر والوں کو پریشان کیے ہوئے. اب صاحب خانہ کیا کرتا ہے, اسے ایک قفس لاتا ہے, پنجرا لاتا ہے اور وہ گھر میں رکھ دیتا ہے, اور اسی کے گھر میں ایک پنجرا ہے, اس پنجرے کے اندر طوطا رکھا ہوا ہے. طوطے کو بھی روز مرچیں دیتا ہے وہ, امرود دیتا ہے وہ, ناشپاتی دیتا ہے وہ, دنیا بھر کی نعمتیں اس کے پنجرے میں رکھ دیتا ہے, برابر. جلیبی رکھ دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں رکھ دیتا ہے, پھل فروٹ رکھ دیتا ہے. اب بتائیے یہ پنجرے میں جو طوطا رکھا ہوا ہے, اس کو جو نعمتیں صاحب کھانا دیتا ہے, دل کی خوشی کے ساتھ ہے یا رضامندی کے ساتھ؟ خوشی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ ہے, نہ رضامندی کے ساتھ نہیں ہے, دل کی خوشی کے ساتھ ہے. اچھا اب یہ چوہا جو پریشان کیے ہوئے ہیں, اس کے لیے بھی ایک پجرا لاتا ہے, اور طوطے تو جتنی نعمتیں دیتا ہے وہی نعمتیں اس پجرے کے اندر بھی رکھ دیتا ہے. اب سورا آتا ہے چلتے, ارے بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, فوراً گھستا ہے, اور جب گھستے ہی جو کپٹ کا جو پجرے کا شکر گرتا ہے تو سور آ رہے, یہ کیا ہو گیا؟ پیدا ہوں مبلسون, اچانک شکر گرتا ہے اور شکر گرنے پر فوراً ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے, یہ کیا ہوا؟ تو آپ دیکھ, پھر بچے کیا کرتے ہیں, اس پجرے کو اٹھاتے ہیں اور باہر لے جا کر کے دے مار اور بالکل چوہے کو مار دیتے, باہر پھینک دیتے ہیں. اب دیکھیے نعمتیں چوہے کو بھی دی گئی ہیں اور نعمتیں طوطے کو بھی دی گئی ہیں, نعمتیں ایک سا ہیں, لیکن طوطے کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ صاحب خانہ کی دل کی خوشی کے ساتھ دی گئی ہیں, اور چوہے کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں ہے, دل کی نا رضامندی کے ساتھ ہے. ایسے ہی اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں اس کی رضا ہو, اور کسی سے نعمتیں چھین لے تو ضروری نہیں کہ اس میں اس کی نارضامندی ہو. کبھی دے کر آزماتا ہے, کبھی لے کر آزماتا ہے. دے دے کبھی تو آدمی کو اس پر اطمینان نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہو اور حال اسی چوہے کا ہو. بہت برا حال ہوتا ہے جب چوہا پھنس جاتا ہے قفس کے اندر. پیدا ہوں مبلسون کی سچی تفسیر اگر آپ کو دینی ہو تو چوہے کا واقعہ ذہن میں رکھیں گے, آئے پوری کی پوری آتی نکال میں آ جائے گی. پرما نسو معذوب کی روح بھی پتہ علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ایک آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, قدر ہی کے تعلق سے بڑی پیاری بات ہے. ایک شخص جو ہے تقدیر کے مسئلے کو اور واضح سے طور پر سمجھنے کے لیے یہ پوائنٹ اور یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ احسام یا ابو احسام ہے, غالباً شاطبی ہیں یا کون ہیں, ان کے پاس ایک قدری آتا ہے, کہتا ہے کہ حضرت ایک سوال ہے پوچھو. کہتا ہے کہ ارائیت منعنی ٹھیک ہے واورثنی ضلال, بولے ٹھیک ہے, ثم عذبنی ثم عذبنی, بولے ٹھیک ہے, ایکون منصفا تاکہ افسن اللہ يكن الهدى شيئا هو له فله ان يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. شرح التحاويه کے اندر شرح الاقدار التحاويه نبلی ایک قدری آتا ہے ابن احسان کے پاس یا ابو احسان کے پاس, کہتا ہے کہ ایک سوال ہے آپ سے. کیا سوال ہے؟ کہا کہ بھلا یہ بتائیے کہ اگر مجھے اس نے کسی چیز سے روک دیا یہ کام نہیں کرنا برابر ٹھیک ہے, اور مجھے ضلالت کے اندر ڈال دیا, اس نے گمراہ کر دیا مجھے, پھر اگر وہ مجھے عذاب دیتا ہے تو منصف ہے وہ, وہی مجھے روک دیتا ہے اور وہی مجھے گمراہ کرتا ہے اور وہی مجھے عذاب دیتا ہے تو منصف کیسے ہوا ہو؟ سامنے بہت پیارا جواب دیا, وہ جواب لے کر کے جاؤ, بہت پیارا جواب, اسے اچھی طرح یاد کر لو. جواب دیتے ہیں کہ یہ بتا کہ ہدایت اللہ کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی کی چیز ہے نا ہدایت, چیز ہے. بولے ہاں چیز ہے. بولے اللہ کی ہے نا, اب جب اس کی چیز ہے تو جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے, ظالم ٹھہرے گا. ارے بھائی یہ موبائل میری ملکیت ہے, میں چاہوں تو آپ کو دوں یا آپ کو نہ دوں, دوں تب بھی ظالم نہیں ہوں, نہ ہوں تب بھی ظالم نہیں ہوں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر احسن الجزاء. اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو سوالات کی چٹیاں بھیج دیں. سب کوئی اعلانات وغیرہ ہیں دوسرے اس کے علاوہ؟ تو انشاءاللہ شیخ صاحب کا آخری درس ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اور بدھ کو جو ہے مغرب کے بعد انشاءاللہ شیخ صاحب یہاں سے روانہ ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور شیخ صاحب کے لیے آپ ہمیشہ جو ہے دعا کرتے رہیں علم کے لیے، عمل کے لیے، تمام چیزوں کے لیے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل کا جو درس ہے وہ آخری درس ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہر پیر کو شیخ ابو سعید عنایت الرحمن عثمان کے جو یہاں پر بخاری کے دروس ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلے پیر سے پھر شروع ہوں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے جو پروگراموں کی تعلق سے جو ہے جو لائح عمل اس سے پہلے بھی جو بتایا گیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے سارے کام کو انجام دیتے رہیں. سوال یہ ہے کہ اس کتاب ابھی کا نام بتائیں جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دنیا میں جو چاہے لے لو، قیامت کو میں تمہاری مدد نہ کر پاؤں گا. روایت مسلم شریف کتاب الایمان کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ دنیا میں جو چاہے، سلیمی معاشی جو کچھ مانگنا ہو دنیا میں مانگ لے، اگر میرے پاس استطاعت میں دے دوں گا قیامت کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. یہ روایت مسلم شریف کتاب الایمان کی ہے. اور ابھی میرا خیال ہے اگر میرے حافظہ غلطی نہیں کرا تو غالباً عبداللہ ابن عمر ہے. بہرحال یہ تو میں نے باپ بتا دیا ہے کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر میں، آپ دیکھ لیں اس کو مسلم میں. اور کوئی سوال ہے؟ ریگارڈنگ شب برات آنسر ان قرآن سننا، شب برات کے تعلق سے جو بھی صحیح عادات کی وجہ، دونوں ایک ہی سوال ہے، انگلش میں بھی وہی ہے اردو میں. شب برات کے تعلق سے ایک سوال آیا تھا، شب برات اور نہیں کچھ کہنا چاہیے اس کو، کچھ بھی نہیں ہے اس کا. اصل میں کیا ہے، لوگوں نے وہ جو لیلت القدر ہے اس کو غلطی سے یہ شعبان کی 15ویں رات کو سمجھ لیا ہے، غلطی یہاں ہوئی ہے. جہاں تک روزوں کا تعلق ہے کہ بھئی اس دن کو روزہ رکھا جائے، روزوں کے تعلق سے تو کوئی صحیح روایت نہیں ہے. جہاں تک رات میں جاگنے وغیرہ کا یا عبادت کا تعلق ہے تو بھئی رات میں کچھ جاگا جائے یا نہیں، تو تمام کی تمام روایتیں اس تعلق سے ضعیف ہیں. علامہ البانی کے بارے میں میں نے پڑھا کہ اکتویہ پیپر نکلتا ہے، میگزین نکلتا ہے، اس کے اندر ایک حدیث کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے. لہذا اگر وہ حدیث حسن ہے تو کچھ عبادتیں وغیرہ کی جا سکتی ہیں. بقیہ میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے، میری تحقیق کے مطابق تمام روایتیں ضعیف ہیں، کوئی خاص عمل کرنے کا اس کے اندر جو ہے ثبوت نہیں ملتا، اور روزے کا تو ثبوت ہے ہی نہیں. بقیہ اس رات کو جو ٹنٹ بھنٹ کیے جاتے ہیں خاص طور سے بریلویوں کی طرف سے، یہ تو کفر کی حد تک اور شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں لوگ. لہذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو آدمی محفوظ رکھے. نہ جانے کیا کیا بدعتیں، کیا کیا شرک اور کیا کیا خرافات ہے، ان شرکیات اور کفریات اور خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس رات کے اندر. بقیہ یہ ایک عنوان ہے انشاءاللہ، شب برات کر کے بڑا پیارا عنوان ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی اگر حیات رہی تو اس پر بہت انشاءاللہ روشن ڈالیں گے اور تمام پہلوؤں سے انشاءاللہ. جدہ دعویٰ سینٹر کی طرف سے شیخ صاحب کا اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل بھی آپ شیخ کے درس میں شریک رہیں. کل جو ہے انشاءاللہ شیخ کا آخری درس ہوگا.